1 uur door Alt Megens met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt over het algemeen enthousiast gereageerd op het kabinetsbesluit om een belang te verwerven in de holding Air France KLM. De staat heeft inmiddels 12,5% van de aandelen in handen, zei minister Hoekstra gisteravond, omdat hij meer invloed wil hebben op het beleid bij de holding. CDA en VVD noemen het van groot belang voor de toekomst van KLM. Coalitiepartner D66 is ook blij. En ook de PvdA, ChristenUnie, PVV en SGP steunen de investering. Forum voor Democratie vindt dat het veel eerder had moeten gebeuren. GroenLinks is minder enthousiast en zou liever meer inspanningen zien voor het klimaat. Bij een meldpunt voor personeel van AZC's zijn in 2 weken meer dan 60 meldingen binnengekomen over agressie en drugsgebruik in de gewone opvanglocaties. De FNV vindt dat er op die locaties meer beveiliging moet komen. Volgens COA-medewerkers worden de moeilijkheden veroorzaakt door een kleine groep jonge mannen. Die zouden op een aparte locatie moeten worden opgevangen, zeggen ze tegen Nieuwsuur. In Wateringen heeft de politie bij een inval in een loods zo'n 400 kilo crystal meth gevonden. De drugs hebben volgens de politie een straatwaarde van ongeveer 80 miljoen euro. 6 mannen zijn opgepakt. De drugs waren opgeslagen in de loods waar ze ook werden gemaakt. Er lag ook ecstasy en er stonden vaten chemicaliën. Uit voorzorg werden ook 2 bedrijfspanden ernaast ontruimd. In Californië is de Amerikaanse schrijfster Geraldine Saunders overleden. Ze schreef in de jaren 70 over haar ervaringen als reisleider bij een cruisemaatschappij. Haar boek vormde de basis voor de komische tv-serie The Love Boat, over liefdesaffaires en ontmoetingen aan boord van het cruiseschip Pacific Princess. Tot 1986 werden er zo'n 250 afleveringen van The Love Boat gemaakt. In Nederland werd de serie uitgezonden door de VARA. Geraldine Saunders was 96 jaar. Het weer, vannacht koelt het af tot rond 0 graden. Overdag weer veel zon, kan het plaatselijk 20 graden worden. Donderdag bewolkt met af en toe regen. Dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Zometeen een gesprek met Evelien Vos over haar nieuwe boek Niemand keek omhoog. En in de rubriek Achter de schermen gaat het over Leaving Neverland, de documentaire over Michael Jackson. We zijn bij de persbezichtiging geweest in Londen. En vanmiddag werd bekend dat Mark Hollis is overleden, zanger en een van de componisten van Talk Talk. Een Britse band die in de jaren 80 grote hits had met It's My Life, Such a Shame en Life's What You Make It. En hij stierf na een kort ziekbed, werd 64 jaar, een eigenzinnige muzikant. En ook iemand die prachtige meesterwerken heeft nagelaten. Gijsbert Kamer is popjournalist voor de Volkskrant. Goedenacht, Gijsbert. Goedenacht, Pieter. Mark Hollis, daar moeten we toch even bij stilstaan. Die man heeft... Ja, zeker. Die heeft mooi werk achtergelaten. Zeker, ja. Het merkwaardige... Nou ja, goed, die hits, dat vroege werk, dat is natuurlijk al fantastisch. Dat zijn gewoon hele goede songs. Maar wat ik vandaag in alle stukken las, is dat die 2 laatste meesterwerken destijds als flop werden beschouwd. Vooral eigenlijk gewoon een teleurstelling voor EMI, waarbij Mark Hollis met zijn talk zat, die hadden hem na het groot succes van The Color of Spring in Alma 1986, met de hit Life's What You Make It bijvoorbeeld, die hadden hem eigenlijk bijna een soort carte blanche gegeven. Zo van, nou, doe jij maar wat je wil doen. Er was toen, we hebben het ook nog in een tijd dat de plaatindustrie bulkte van het geld. Hè? We hebben het zo, 1987 was net, de cd was net opgekomen, het geld kwam van alle kanten binnen, dus ik begrijp ook wel dat ze dacht van, nou, laten we maar even zijn gang gaan. Maar Hollis was met hele andere dingen bezig. Wat ze wel al een beetje hadden kunnen weten ook, omdat op The Color of Spring hij de zaken al bewust heel anders aanpakte dan op die, zeg maar, de wat geswanjeerde synthie-pop van de eerste 2 albums. En dat hij ineens hoorde die elektrische gitaren gieren die je nooit hoorde. Hij vroeg Steve Winwood, de oude Steve Winwood, om orgel te gaan spelen. Wat best wel een bijzondere stap was voor... dat is toch muziek van een andere generatie en zeker bijna een andere planeet. En door hem ineens al die zoveel vrijheid te geven, dacht Hollis ook van, nou ja, wat heb ik verder nog te verliezen? Dit is eigenlijk, hij begon steeds meer te geloven ook en ook steeds meer te luisteren volgens mij naar andere muziek. Waar de popwereld vond hij gewoon niet zo interessant meer volgens mij. Hij beschouwde zichzelf ergens tussen de jazz en de klassieke muzici en de pop in. Ja, of in. Hij dat nou echt zelf deed, in ieder geval zijn critici wel. En dat klopt ook wel. Kijk, ook als je, het is niet eens alleen hij zelf, maar ook als je bijvoorbeeld die drummer Lee Harris, als je daar eens op gaat letten, dat is echt gewoon een jazzdrummer. Hij had ook waanzinnige muzikanten. Paul Webner, de bassist, die nu ook zelf met een plaat als Rust in Man is gekomen, toevallig net deze maand. Waar hij ook 18 jaar over gedaan heeft. Dus ze namen er wel een tijd voor al. Maar dat zijn ook hele goede muzikanten. En ik denk dat hij ook door hun wel een beetje geïnspireerd werd om gewoon tot het uiterste te gaan. Dus echt op onderzoek uit te gaan, een soort speurtocht naar een nieuwe soort muziek. En naar de grenzen. Die twee laatste albums, ja. Spirit of Eden en Laughing Stock, ja. die heb ik destijds al helemaal grijs gedraaid, paars gedraaid, dat je er doorheen kon kijken. Dat op een gegeven moment de muziek niet meer te horen was, omdat dat vinyl zo was gaan kraken van het vele draaien. Maar ik las dat helemaal geen succes had destijds. Nee, dat het maar een handjevol langharige jongens waren. Ja, wel kritisch succes, hè. Maar kijk, ook dat was toen in die tijd ook anders dan nu. De muziek die jij en ik waarschijnlijk ook het mooist vonden, die haalden de hitparades ook niet meer. Ik bedoel, dat is trouwens nu nog steeds dus weer zo. Maar alleen voor een platenmaatschappij die echt enorm budgetten aan Folktop besteed heeft, ja, die dachten wel van nou, dat moeten we niet nog een keer hebben, zo'n plaat waarvan we maar een paar miljoen verkopen wereldwijd. Want daar hebben we het nog wel over, zo'n flop was het niet. De Spirit of Eden. Maar Mark Hollis kon echt op zoek naar een andere platenmaatschappij. Voor Laughing Stock, dat verscheen ook, dat is ook wel heel typerend, op Curve, een jazzlabel van Polydor in de tijd. Wat ik moeilijk te geloven vind, hij heeft tot de laatste snik muziek gemaakt. Hij zei dat hij elke dag nog muziceerde, maar er kwam niks meer uit. Ja. Niemand hoorde nog iets. Hij deed het voor zichzelf voortaan. Is ook wel weer, het is natuurlijk een prachtig beeld van iemand die op een gegeven moment denkt van, goed, wat kun je doen met als je graag muziek wil maken? Je kunt gaan optreden, nou, daar had hij geen zin meer in, want de muziek die leende zich er niet voor optreden. Dat liet zich niet reproduceren of niet herhalen zoals hij dat wilde. Of je kunt het gaan opnemen en met andere mensen delen. Maar hij had ook geen zin meer om in de studio te zitten. Dus waarom zou hij dat niet gewoon voor zichzelf houden en daar dolgelukkig van worden? Hij kon het zich ook waarschijnlijk wel permitteren, want de inkomsten van grote plaatsucces in de jaren 80, daar kun je nog wel een leven lang op voortborduren. Dus die hits worden ook nog steeds gedraaid, er komt precies, nog wel wat geld binnen. Ja. Maar ik denk dat hij heeft meer mooie uitspraken ook. Je moet nooit aan een tweede noot beginnen of zoiets als juist de eerste noot nog niet perfect is. Dus wat hem betreft mocht de noot ook heel lang duren. En dat is ook een heel interessant gegeven, vind ik. Jij kent die platen heel goed. Begrijp ik, Laughing Stock en Spirit of Eden. Stilte, dat is iets waar jazzmuzikanten heel erg mee werken, maar dat is ook echt een ding wat je bij hem heel erg hoort. De dynamiek, het spelen met tempi en met op een manier die eigenlijk in rockmuziek nog niet zo bekend was in die tijd. Nu wel, nu kennen we de post-rock van Mogwai en dat soort bands wel, maar dat toen echt een vrij nieuw spel wat hij speelde. Ja, veel bands als Radiohead en zo, die zijn schatplichtig. Ja. We gaan als in memoriam luisteren naar iets van zijn minder bekende solo-werk. Mooi. En dit nummer heet The Gift van dat titelloze solo-album. Ja, mooi, ja. Dankjewel Gijsbert voor dit in memoriam. Dank je. Oké. so close to you. In youth you Gift van het soloalbum van Mark Hollis. Die is overleden, werd vandaag bekend. Hij werd 64 jaar. To be or not to be, is the question. I'm the dude. Je suis pas un comédien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Yes, we can. De favorieten. Wat heeft je gevormd? Wat blijft je bij? Wat is je inspiratie? En wat zijn de dingen die je altijd bij je zult dragen? Of waar je op zult teruggrijpen? Wat heeft indruk gemaakt? De gast Evelien Vos. Haar debuutroman heet Niemand keek omhoog. Is net verschenen. En ze had 3 jaar geleden al een bundel zeer korte liefdes. Met 19 zeer korte liefdesverhalen. Haar opleiding is iets heel anders. Bestuurskunde heeft ze gedaan. Evelien Vos, hartelijk welkom. Dank je wel. Dit boek gaat over een personage. En dan heb je het meteen jezelf moeilijk gemaakt. Die niet een enorm sterke wil heeft. Of een enorm sterke drang. Ja, het makkelijkst schrijven is natuurlijk iemand met een missie en een obstakel. En dan maak je er gewoon Hollywood van. Ja, de klassieke held. Ja. Nee, dat is het niet. Jouw personage is fascinerend. Ik dacht aanvankelijk toen ik het gelezen had... Ze is passief, maar dat is eigenlijk ook niet echt waar. Want ze neemt wel degelijk grote stappen. Ze verhuist naar een ander land, naar een andere stad notabene. Ja. Ze weet eigenlijk ook wel wat ze wil en wat ze niet wil. Ja. Maar toch is ze een toeschouwer in haar eigen leven. Ja, toch doet ze het niet. Nee, doet ze, of tenminste, in de kleine dingen handelt ze inderdaad weinig. Hoe analyseer jij dat? Hoe zie jij haar? Nou, soms dacht ik ook, misschien is het een soort arrogantie. Dat ze heel erg observeert en dan denkt... ja, wat zien mensen zelf dan niet dat dit eigenlijk nergens over gaat... of dat het niet echt is. Of dat het... Maar dan weet ze zelf ook niet van, ja, maar waar, ja, doe het zelf dan. Maar wel precies op de manier zoals je het zou willen doen. Dus misschien dat ze ervoor kiest om vooral te observeren en zelf... dat perfecte handelen, maar alleen te handelen als het echt heel noodzakelijk is. Ze heeft zo haar mening erover. Het is ook wel herkenbaar. En misschien is het ook wel goed dat je het niet al te veel uitlegt. Want dat is iets dat je nergens doet in het boek. Je geeft gewoon korte schetsen van haar leven, korte scènes. Ja. En aan de hand daarvan krijgen wij een beeld van waar ze naartoe gaat en wat er gebeurt. Maar het is ook wel herkenbaar dat je denkt, ja, anderen moeten toch wel raden dat ik dit niet leuk vind. Moet ik er ook nog bij gaan zeggen? Ja. Moet ik nu gaan handelen? Doen jullie het maar. En ja, die passiviteit, dat is hoe je leven zich dan langzaamaan voltrekt. Ja, hoe bedoel je? Dat je denkt, je wacht tot anderen tot de beslissing zichzelf neemt. Ja. Tot het leven zijn eigen loop neemt. Ja. Ja. Tot de boel doodbloedt, of juist niet. Ja. Ja, maar dat is dus ook eigenlijk, want ze komt er op een gegeven moment, ziet ze wel een beetje onder ogen dat haar leven niet is zoals ze dat gehoopt had. Maar, en zet ze een stap, maar eigenlijk, ja, waar moet je beginnen als je denkt dat het is niet echt geworden tot nu toe wat je ervan dacht? En waar begin je dan? En wanneer neem je wel dat heft in handen? Ja, en ook, ze komt er dus ook, als ze naar Madrid verhuist, achter van ja, wat. En hoeveel controle heb je dan eigenlijk over je eigen verwachtingen die je al had? En in hoeverre zijn dat je eigen verwachtingen? Of zijn dat misschien ook de verwachtingen van anderen? En wat, ja, wat eigenlijk is het een beetje, ja, hoe te leven op een manier dat je deelneemt en daar soort van tevreden mee bent misschien. Ja, het grote ideaal dat wordt uitgeschreeuwd is dat je de controle hebt over je leven. Dat je een plan hebt. Dat je de meester van je eigen universum bent. Dat ja, is natuurlijk helemaal niemand. Dat is natuurlijk onzin. Ja. Als je ja, naar je leven kijkt. Hoeveel beslissingen heb je nou moedwillig genomen? Ja, precies. En hoe vaak is het nou gelopen zoals jij dacht dat het zou lopen? Ja. Dus in die zin ja, pak je iets beet. Eén scène uit het boek. En ik pak er gewoon een willekeurige uit. Haar minnaar, haar vriendje, die blijft slapen. En zij zegt, ik heb geen zin in seks. En terwijl ze slapen, nou ja, zit hij ineens in haar. En begint te bewegen. Mm-hmm. En zij zegt, ik zei toch dat ik het niet wilde. En hij zegt, oh sorry, dat gebeurde in mijn slaap. Alsof dat een soort vrijpleitend excuus is. Yeah. En toch laat ze dat erbij zitten. Ja. Yeah. Waarom dat? Nou, dat denk je, of wat, nou, ik vond het een heftige scène. Ik dacht, hier zit een hele wereld achter in tijden van Me Too en feminisme. Had ja, je dat soort gedachten bij het schrijven? Nou, nee, niet echt Me Too, maar wel. Ja, misschien wel iets wat ik zelf wel ken, dat je. Misschien als je in een afspreekfase zit, dat je dan dingen. Dat er ook verwachtingen zijn over wat er wel of niet gaat gebeuren. En dat het dan misschien kan gebeuren. Dat je dan zelf achteraf twijfelt van. Nou, was dit mijn eigen intentie? Of, ja. Of ben ik er soort van ingeglipt? Ja, ja. Je schreef, want ik ging meteen spitten natuurlijk jaren geleden een ingezonden brief. Ja. En toen zei je, de vraag die we moeten stellen is misschien niet waarom doen mannen dit of waarom gebeurt dit. Maar ook waarom kijken vrouwen toe? Waarom ja, laten we het van ons kant gaan? Ja, dat ging toen over een soort discussie. Volgens mij was er toen iets in Brussel gebeurd. Nou, maar toen was in Amsterdam, was er, of in Volkskrant, waren opeens twee pagina's gewijd aan allerlei ervaringen van vrouwen. Vervelende ervaringen met nagefloten worden of nageroepen worden. En toen ik dat las, toen werd ik daar een beetje naar van. Omdat ik dacht, ja, er zit natuurlijk ook heel veel frustratie in dat je dan zelf niet je te kwetsbaar voelt, blijkbaar, om tegen een 14-jarig of te zeggen, doe even normaal. Of, om op te staan en op dat moment de confrontatie aan te gaan en dat soort dingen. Ja. Wil je een fragment voorlezen uit het boek? Het hoofdstuk heet Slaven zonder baas. Dario was 10 toen hij bang was dat hij homo zou worden. Als hij klassieke muziek hoorde, huilde hij, omdat hij het zo mooi vond. Een jaar later begon hij op het internaat aan de slagersopleiding. Hij had nog nooit een homoseksuele slager ontmoet en voor zijn ouders hoefde hij niet te blijven. Hij zei dat ik op hem afkwam, maar dat kan ik me niet herinneren. We ontmoetten elkaar 8 jaar geleden in een café in Brussel. Een café op een hoek, met kleine rode neonletters boven de deur. Een stuk of 6 tafeltjes en een bar waar de barman net achter paste en dromerige muziek draaide. Alles in Dario's gezicht was groot. Zijn ene neusvleugel stond iets hoger dan de andere en hij had een grappige manier van praten. Hij gebaarde met zijn handen op het ritme van zijn woorden en zijn ogen schoten van links naar rechts, alsof hij heel snel nadacht. Hij was in Brussel voor een kunstproject en maakte tekeningen van plekken in de stad die zo lelijk waren dat je moest blijven kijken. Hij was er in Madrid mee begonnen, maar Brussel leek hem nog geschikter. Belgen missen arrogantie. Hier is alles functioneel en zelfs dat is het niet, zei hij. Het zijn slaven zonder baas. Als ik iets vroeg, nam hij een slok van zijn bier en hij staarde naar iets schuin achter me als hij luisterde. Na een half uur legde hij zijn arm achter mij op mijn stoelleuning en moest hij zijn hoofd draaien om me aan te kijken. Ik voelde de warmte van zijn arm en keek naar zijn borst in zijn roodgeblokte blouse en naar het geultje boven zijn lip. Hij knikte afwezig op mijn vragen, vroeg waarom ik hier alleen zat, welk boek ik las en hoe lang ik nog in Brussel bleef. Na een tijdje pakte hij mijn hand en zei hij dat ik mijn handen vergat. Kijk, deze hing gewoon stil in de lucht. Daarna keek hij geconcentreerd naar mijn hals, streek mijn haar weg en kuste me. Zijn mond was warmer dan de mijne. Het zijn de hele tijd schetsen. Het zijn bijna korte verhalen. Hier en daar deed het me zelfs denken, is misschien een rare vergelijking aan Carmichelt. Oh. Dat je gewoon zo'n scène beschrijft. Ja. Vaak ook ontmoetingen. Die vind ik heel mooi. Een ontmoeting schetsen, dat is leuk, want dan kan alles nog gebeuren. Ja, dat vind ik daar ook. En het zegt, je weet niet precies wat de ontmoeting nou over wie zegt. Dat vind ik er bij een eerste ontmoeting. Of het dan gaat over degene die je ontmoet of over jezelf en de hoop die je koestert. Ja, want ik vind het ook leuk om ontmoetingen te beschrijven, omdat je uit een paar willekeurige observaties een beeld vormt van iemand. En op basis daarvan zelfs verliefd zou kunnen worden. Ja. Terwijl dat misschien alleen maar projectie is. Ja, weet jij veel. Ja. Misschien bestaat die ander wel helemaal niet. Ja. We gaan luisteren naar iemand, een bekend schrijver die erg weg is van jouw werk. Die jou ook heeft geholpen met het schrijven. En dat is Thomas Verbocht. En hij zei het volgende over jou. Ik las voor het eerst iets van haar. Een verhaal dat ze me opgestuurd had. Dat heette Zeer Korte Liefdes. Maar dat verhaal beviel mij zeer. Dat verhaal beviel me vooral omdat het zo'n mooie, lichte helderheid had. En wat ik ook vond, is dat Evelien zo onnadrukkelijk het over iets belangrijks kan hebben. En wat ik ook merkte, dat er een grote mate van urgentie in zat. He, zonder dat die urgentie er nou meters dik bovenop lag. Met haar wilde ik wel verder. Toen maakten we kennis en ik vond dat ze ook leek op haar werk. Ze had ook een soort lichtheid die mij enorm beviel. En ze is heel erg vriendelijk en zachtmoedig. En er zit ook iets heel geheimzinnigs in haar. En dat vind ik ook in haar werk. Dat vriendelijke, dat zachtmoedige, terwijl ook ergens een geheim versluierd leven leidt. En dat vind ik heel mooi. Dat is heel even zij ook, ja. Al dus Thomas Verbocht. Mooi. Ik zie ook wel de verwantschap tussen zijn manier van schrijven en die van jou. Ja? Omdat bij hem begint het altijd met een hele simpele observatie. En van daaruit kom je eigenlijk veel meer te weten zonder dat dat meteen expliciet wordt gemaakt. Ja, ook heel rustig. Heel rustig geschreven. Ja, krijg je ervan. Tenminste heb ik altijd. Ja. Terwijl er in jouw boek wel degelijk hele grote dingen gebeuren. Ik noemde het verhuizen naar Madrid. Maar er zit ook een terreuraanslag in, om maar eens iets te noemen. Ja. En er zitten sterfgevallen in de familie in. Dus er gebeuren wel degelijk hele grote dingen. Maar de kalmte van het boek, die wordt er nergens in door verstoord. Dat heeft misschien met de vertelstem te maken. Was dat moeilijk om dat zo te houden? Nou, ik had het idee dat na die aanslag wel dat het wel iets sneller ging. Het tempo in het hoofdstuk, maar misschien dat je dat niet zo ervaren hebt als lezer. Maar dus ik heb het gevoel dat het daar wel iets verandert. Maar verder is het niet moeilijk, want het is gewoon de manier waarop ik schrijf. Dit is gewoon jouw toon. Ja. En ook de toon van het personage natuurlijk. Ja. Ja. Dat je gecreëerd hebt. Ja. Ligt die dicht bij jou, het personage? Eerst wel, maar steeds iets minder. Ging een eigen leven leiden? Ja. Dus dat vond ik ook wel prettig om te merken. Want ik ik had nog nooit een personage verzonnen. In die ik had alleen zeer kort verhalen geschreven, maar nog nooit een langer verhaal. Dus ik vroeg me af hoe ik een geloofwaardig personage zou kunnen verzinnen. Maar ik wilde ook niet een soort autobiografisch boek schrijven. Maar uiteindelijk liep dat dus vanzelf wel. Liep het personage een beetje bij me weg, om het zo te zeggen. Ging op eigen benen staan, ging het huis uit. Ja. Ging een eigen leven leiden. Ja. Dus één verwantschap, want jij hebt ook in Spanje gewoond. Ja. Je bent opgeleid als bestuurskundige. Ja. Wat had je daar voor beeld bij bestuurskunde? Waarom wilde je dat? Het was heel breed. Dus er waren van allerlei vakken in. En ik wist niet wat ik het interessant... Ik vond het heel veel interessant. Dus ik dacht, laat ik dit maar doen. Daar zit alles in. Ja, en ik ben ook wel... Ik kan wel geraakt worden door maatschappelijke thema's of vraagstukken. Dus daar kan ik wel... Het kan wel aan het hart gaan. Dus ik dacht, als dat me raakt en de rest me interesseert, dan kom ik vast wel ergens. Ja. En was het ook via de studie dat je in Spanje terecht kwam? Toen heb ik een half jaar daar gestudeerd. Ja, in Madrid. En toen ben ik daarna nog een half jaar op de ambassade ook stage gelopen, omdat ik Madrid zo'n leuke stad vond. En ik dacht, hoe kan ik weer zo snel mogelijk terugkomen hier? En toen daarna, nu 2 jaar geleden voor de liefde, weer daarheen verhuisd. Dus je woont daar ook nu? Nu net weer een maand geleden terug verhuisd samen met mijn vriend. Hier naar Nederland, ook met een Spanjaard. En dat buitenlandse zaken zit ook in het boek. Want ze is met een te hoog inkomen begonnen, waardoor daarna alles salariering teleurstellend is in het bestaan. Zo kan je ook een te voortvarende start hebben. Ja. Muziek wilde je horen. Paco de Lucia. En dit nummer is Rio Anco. Rio Anco. Anco. En waarom wilde je deze horen? Omdat ik het... ik hoorde het voor het eerst in de auto. En daarna heb ik het nog heel vaak gehoord. En het heeft een soort... het voelt als ik het luister alsof ik een heel leven aan me voorbij hoor trekken. Omdat er zit heel veel in. Instrumentaal. Dus het is ook geen tekst die me afleidt. Of zo. En het roept gewoon heel veel emoties. Verschillende soorten emoties op. En dat vind ik heel mooi. Gelijktijdig. Het is niet het een of het ander, maar alles bestaat naast elkaar. En daarom vind ik het echt zo'n soort nummer waarvan ik dan zeg, als ik niet dood ga, mag het wel op mijn begrafenis. Zo'n mooi. Zodat iedereen met gemengde gevoelens afscheid kan nemen. Ja. Dat is ook wel iets dat in jouw werk zit, trouwens, in het schrijven. Gemengde gevoelens. Ja, zeker, ja. Het is niet ronduit verdrietig of ronduit blij of ronduit vrolijk. Alles gebeurt naast elkaar. Ja. Heel gelaagd. We gaan luisteren naar Paco de Lucia. Paco de Lucia. En dat is de keuze van Evelien Vos. Die heeft haar roman uit. Niemand keek omhoog. En heeft ook een band met Spanje, met Madrid. Daar in meerdere fases van het leven gewoond. In het eerste uur van dit programma ging het al over Jan Wolkers. Maar dan over Turks fruit. En nu kort Amerikaans. Een ander prachtig boek. En we gaan luisteren naar een scène. Erik van Poelgeest gaat bloemen kopen voor zijn overleden broer. Laat dan een kaartje aan die bloemen hangen met een vrouwennaam erop. En dat allemaal om de moeder te doen geloven dat er wel degelijk een vrouw, een liefde in zijn leven was. En dat is een beetje schrale troost. Alleen de man van de bloemenwinkel heeft een eigen mening. Dit is het adres waar de bloemen heen moeten, zei hij. En dan moet er een kaartje bij waarop staat: met innige deelneming Ria. Gaat u uw gang, meneer, zei de man terwijl hij naar de kaartjes gebaarde. Wilt u zo vriendelijk zijn het voor mij te doen? De verkoper keek hem verwonderd aan. Ik zal het u even uitleggen. Een vriend van mij is gestorven. Nu is zijn verloofde ziek. Ze ligt in bed. Ze heeft mij gevraagd bloemen te bestellen. Oh, zit de vork zo in de steel. Hij nam de pen van Erik over, maar voor hij ging schrijven keek hij hem onderzoekend aan en vroeg: maar dan kunt u toch ook zelf schrijven? Ze kennen mijn handschrift. Maar dat van de verloofde van uw vriend dan toch ook? Ja, maar het is een beetje vreemd. Ja, ja, ik begrijp het, zei de verkoper bits. Ze mogen daar niet weten dat u bij haar bent geweest. Ze is ziek en ligt in bed, zei hij met toegeknepen ogen. Erik keek de man verwonderd aan. Toen hij zijn bedoeling begreep, schudde hij het hoofd. Dat is ook maar te hopen, meneer, want dat zou wel een schande zijn, terwijl de jongen nog boven de grond staat. En zulke dingen gebeuren. Soms in je eigen familie, zei de man, terwijl hij peinzend in de gladiolen staarde die achter zijn ogen tot een liederlijk tafereel metamorfoseerde. Nou ja, ik zal het dan wel even voor u schrijven. Doet u het maar een beetje bibberig, zo schrijven alle vrouwen. Doe het maar bibberig, want zo schrijven alle vrouwen. Ja. is een mooie scène. Het is een van de minder aangehaalde boeken recent van Jan Wolkers, heb ik het idee. Kort Amerikaans, ja. Maar dat kan aan mij liggen. Ben jij een liefhebber van zijn werk? Ja, maar ik heb niet al zijn werk gelezen. Maar dat, dat is inmiddels ook wel een enorme plank die je dan zou, zou moeten hebben gelezen. Maar daarom heb ik het gevoel dat ik niet echt kan zeggen dat ik een liefhebber ben. maar ik vind dat hij heel erg mooi schrijft. Wat spreekt je daarin aan? Dat hij het over heel, heel normale dingen heeft, maar dat het toch, dat het altijd een soort belang heeft. Dat hij nooit, ik heb nooit het gevoel dat hij twijfelt aan: is dit wel relevant genoeg? Mag ik dit wel vertellen? Past dit wel in een boek? Nee, ja. Dus hij, hij staat echt achter wat hij schrijft, voor mijn gevoel. En het is daarna toch net iets bijzonderder dan dat je dacht dat het was. Of omdat hij, ja, toch op net iets andere dingen let. Of niet grappig wil doen of zo. Hij is gewoon heel sec op zijn manier. Maar er kunnen dan wel af en toe hele gekke associaties in hem opkomen. Maar dan weer een heel droog gesprek. En dat gesprek laat hij dan ook gewoon, dus dat ik bijvoorbeeld bij dit gesprek in die bloemenzaak, dan laat hij het ook gewoon doorgaan. Terwijl het is eigenlijk niet heel boeiend. Maar dat vind ik juist mooi als het, want dat is ook heel menselijk, dat het gewoon, dan moet het nog afgerond worden, weet je, zo'n gesprek. En dan daarin gebeuren ook heel veel onhandige dingen of heel menselijke dingen. Meer dan het moment waarin een gesprek het interessant is. Dat is wel mooi wat je zegt, omdat een boek kan bezwijken onder te veel sterke scènes. Als elke scène grappig, functioneel, spannend, mooi, ontroerend is, dan kan het toch een rotboek worden, omdat het leven niet zo is. Ja. Yeah. Bij films geldt dat nog iets meer. Een film waarbij alle scènes een functie hebben in het verhaal, wordt bij uitstek een slechte film. Ja. Omdat zo gaat het leven niet. Dat is niet geloofwaardig. Ja, dan kun je er niet meer mee verbinden of zo. En dan dat is het niet meer, ja. Ja. En dat vind ik bij Wolkers dus extreem goed, dat je er wel heel erg mee kunt verbinden, omdat het zo klein en, of klein, ja, in dit geval dan hoor ik dus in zo'n bloemenzaak bijvoorbeeld. En ook heel Hollands, dat vind ik ook heel mooi aan. Dat je gewoon op verschillende manieren er bent zelf als lezer in die scène. In de biografie van Onno Blom las ik dat het eigenlijk nagenoeg zo gebeurd moet zijn. Dat heel veel van die dingen gewoon klopte. Dat hij ondergedoken zat, maar intussen hele dagen door Leiden zwierf. Helemaal niet zo heel erg ondergedoken. En dat zijn broer stierf. Die broer, dat wist ik wel. Niet van. En deze scène, dit kan ook gewoon zo gebeurd zijn dat hij bloemen is gaan kopen. Zeker. Maar wat ik heel verrassend vond om te horen, dat hij dit boek hierna ik weet niet of het heel radicaal, maar bijvoorbeeld dit hoofdstuk is later heel anders nog in herdruk gegaan. Hij heeft het nog herschreven later. Dus dat was eigenlijk sprak dat mijn gevoel dat hij heel erg achter wat hij schreef en wat hij te zeggen had stond. Dat sprak dat een beetje tegen, dat hij daarna deze scène dus heeft herschreven. Dus hij twijfelde ook wel degelijk. Ja, maar ik dacht misschien omdat het zo natuurlijk wel een heel belangrijk moment in zijn leven is geweest. Die dood van zijn broer. En daar heeft hij nog heel veel later ook over geschreven. Dus misschien wilde hij de perfecte scène uiteindelijk creëren. Had jij veel twijfel bij het schrijven van je boek? Dat je dingen herschreef of bleef schaven of bleef schrappen? Ik heb er wel heel veel uitgegooid. Maar uiteindelijk niet veel twijfel, nee. Je wist gewoon, dit moet het zijn. Hier zijn we. Ja, ik wist wel bij sommige dingen. Ja, ik vind het eigenlijk, het zou nog beter kunnen. Maar dan weet je ook, het is ook mijn eerste boek. Dus ik weet dat ik sommige zinnen beter vind dan andere. Maar dat kom je misschien bij wat je net zei. Jij kan ook niet allemaal supergoed op het. Of tenminste, dat kan ik nu nog niet. Dus daar twijfelde ik dan niet over in de zin van dat ik dacht, dit is nu wat ik kan. En het is goed. Zo goed genoeg. Het begin van je schrijverscarrière was het winnen van een wedstrijd voor ultrakorte verhalen. Ja. En jouw inzending was ook nog een van de kortste. Ja? Hoe lang was dat verhaal wat je toen instuurde? Ja, iets minder dan 200 woorden, denk ik. Echt een nog niet een bladzijde, een paar regels was het. Ja. Heel kort. Ja, mijn ouders zeggen dat het begin was. Toen ik 12 was, heb ik de Amsterdamse opstelwedstrijd gewonnen. Dus misschien was dat het allereerste begin. Die gaven om met weinig veel te doen, om een hele wereld neer te zetten in een paar pennenstreken, die moet daar vandaan komen. Dat je bent begonnen met hele korte verhalen. Ja. En dat is iets dat echt heel, heel sterk in het boek naar voren komt. Ik hoop dat je veel meer gaat schrijven. Nou, dank je. Ik ook. Ja. Dank je wel dat je te gast wilde zijn, Evelien Vos. En ik noem nog even de titel van het boek, Niemand keek omhoog. Dank je wel. Ja, ook bedankt. I've been hurtful, you've been hoping, these four walls haven't spoken fear. If I don't go where I'm wanted, I'd be lost, I'd be haunted by you. And my love is your river. Twin Shadow, Only for the Broken Hearted. Nooit meer slapen. Zelden heeft een film van tevoren al zoveel ophef met zich meegebracht als Leaving Neverland. 4 uur duurt de film en het gaat over het vermeende kindermisbruik door een van de grootste popsterren aller tijden, Michael Jackson. Verslaggever Atze de Vriese die mocht de film alvast bekijken in Londen en belde daarna met de regisseur Dan Reed. Leaving Neverland. De titel viel al zoveel de afgelopen tijd dat je er eigenlijk niet eens de naam bij hoeft te noemen van de superster die de hoofdrol speelt. Zelden werd er zoveel over een film gepraat als over deze documentaire. En dat is niet zo gek, want er hangt nogal wat vanaf. De legacy van de King of Pop, Michael Jackson. We hebben het er al weken over. Leaving Neverland. De documentaire zou bewijs moeten zijn dat Michael Jackson schuldig is aan kindermisbruik. Wade Robson now says, very contrary to what he said in the stand, he now says Michael Jackson molested him when he was a child. Your reaction? It's absurd. It's ridiculous. It flies in the face of his very powerful testimony. Okay, you see how they're setting this up for a money grab? It's like, haven't they made enough money off Michael Jackson? Dit is het icoon, dit is Michael Jackson. Gaat hij nou vallen of niet? Geloven de kijkers, deze jongens, deze twee jongens, want daar gaat het om, twee jongens en hun families en niet zozeer om Michael Jackson. Worden zij geloofd of worden ze niet geloofd? Wade Robson en James Safechuck, zij zijn de echte hoofdrolspelers van Leaving Neverland. Twee mannen die in hun jonge jaren een hechte vriendschap opbouwden met Michael Jackson. En te midden van alle schandalen rond de popster ontkenden zij altijd dat die vriendschap ergens overging in seksueel misbruik. Maar nu, 25 jaar later, spreken ze zich wel uit. He told me if they ever found out what we were doing, he and I would go to jail for the rest of our lives. En nu is er dus de documentaire. En zoals je al hoorde, iedereen vindt er wat van. Ook mensen die hem nog helemaal niet hebben kunnen zien. Ik ging naar Londen om de film daar wel alvast te bekijken. Dat was namelijk de allereerste Europese screening. Opvallend genoeg, zonder protesten voor de deur. Maar het was ook besloten. 4 uur duurt hij. Een hele lange en intense zit. En dat heeft gek genoeg niet te maken met het feit dat er te veel informatie in de film gepropt is, maar juist door de scherpe keuze die de regisseur gemaakt heeft. Hij ontdoet het verhaal van alle chaos, van het geschreeuw en van het juridische steekspel. En eigenlijk doet hij maar één ding: luisteren naar de slachtoffers. I was 7 years old. Michael asked, "Do you and the family want to come to Neverland?" We drive in and forget about all your problems. You were in Neverland. It was a fantasy. Filmmaker Dan Reed, een bekende Britse regisseur, die kwam eigenlijk vanuit het niks in het debat terecht. Ik belde hem op en ik vroeg hem waar zijn film over gaat. It's not really a film about Michael Jackson. It's a film about two ordinary families whose paths cross with the superstar, you know, at the height of his fame. At the height of his success. And it's really about how these families came to terms with the fact that their little boys were in a sexual relationship with Michael Jackson. You know, one from the age of 7 and the other from the age of 10. It's about how those families came to terms with that much, much later, you know. Dan Reed, die wist eigenlijk niks over hun verleden met Michael Jackson. To be honest, I had no preconceived opinion about Michael Jackson. I didn't know whether I thought he was a pedophile or not. So, you know, it wasn't a big question for me before I started work on this film. But as I began to learn more and do more research and look into the court cases, the investigations in, you know, 93 and in 2005, I began to form a view that there was, you know, there's a lot of evidence that Michael had abused children. And so when I came to meet James and Wade, I had a really open mind. And it's only really when I interviewed them for several days each that I began to feel a great deal of confidence in the truth of what they were saying. Hij is zelf nogal overtuigd van zijn film Dan Reed. En dat zijn de meeste mensen die zijn film zien ook. Ze vertellen hun verhaal namelijk heel geloofwaardig, die Wade en James. Hoe ze door Michael Jackson in zijn domein gelokt werden. Hoe hij een vriend van de familie werd. Hoe hij ze overladen met reisjes en cadeaus. En hoe oprecht en geïnteresseerd hij overkwam. En toch, Michael Jackson stond in 2005 ook al eens voor de rechtbank voor vermeende misbruik van een andere jongen, Gavin Arvizo. So he was acquitted of molesting Gavin Arvizo. In fact, Wade was defense witness number one at Gavin's trial. And his testimony, I think, was an important factor in getting Michael acquitted. Macaulay Culkin and Brett Barnes and Wade Robson all stood up on the witness stand and said, you know, nothing ever happened with Michael, et cetera, et cetera. Now, we know Wade now admits that he's lying, and he was lying to defend his friend and to make sure that the man he was in love with and his close friend, Michael Jackson, never went to jail. He couldn't accept the possibility of Michael going to jail. So Gavin Arvizo was acquitted, and I think Michael's defense team was, you know, very powerful, very skilled. They did a huge amount of, you know, sometimes rather questionable digging around the lives of Gavin's family. En dat is misschien wel het meest bizarre aan dit verhaal. Wade Robson en zijn moeder en zijn zus die getuigden in 2005 dat Michael onschuldig was. Ja, vertelde Wade toen. Ze hadden wel eens logeerfeestjes en dan sliep hij in Michael's slaapkamer. Maar wat daar binnen gebeurde, was onschuldig. De FBI haalde 10 jaar lang alles overhoop. De openbaar aanklager zette alles in wat hij kon om Michael Jackson achter de tralies te krijgen. En toch liep hij als een vrij man de gevangenis uit. En als het voor Dan Reed zo helder is dat Jackson wel degelijk schuldig was, hoe verklaart hij dan dat hij werd vrijgesproken? Ja, so they focused on the mother and the mother's perhaps rather flawed character. The mother gave a poor performance in court. Alienated the jury, and you know the Michael Jackson camp has always relied on shaming the victims, discrediting the victims, portraying them as gold diggers. Gold digger, zo noemen de fans Wade Robson nu ook. En daar knaagt het hele verhaal. Want neem nou bijvoorbeeld die R. Kelly-zaak, die ook laatst in het nieuws was. Ook hij werd in een 4 uur durende documentaire beschuldigd van seksueel misbruik. En het lijkt voor hem de genadeklap te zijn voor die R&B-zanger. Maar hier, aan het verhaal van deze twee jongens, daar kleeft de geur van geld aan. Honderden miljoenen dollars zouden ze willen hebben. Tot wel 1,5 miljard dollar werd er genoemd als schadevergoeding. En dit is waar Leaving Neverland een slangenkuil wordt. Waar je onherroepelijk toch weer teruggetrokken wordt in een woud van verdachtmakingen. Wade en James zijn leugenaars. Met die boodschap bestoken fanatieke fans iedereen die zich achter de film schaart. Ze zijn alleen maar uit op het geld van hun held. I mean, for a start, no sum has been set. So reports that Wade and James have asked for, you know, $1.5 billion or something are false. I don't know how much, you know, how important damages would be or not to Wade and James. I think genuinely the main thing for them is that the litigation is an opportunity to get people to come and testify, to get people to give depositions, to get the people who work for Michael Jackson to compel them to come forward and at least sit down in front of lawyers and be asked, what did you know? Did you know these children were being sexually abused by your boss? One of the most important choices you made in the project is that you decided not to include a response of the Michael Jackson estate. Why not? Well, that's not true. You know, the film is about these two families and their relationship with Michael Jackson. Michael Jackson is included many, many times. His statements denying that anything inappropriate happened are included. Statements by his lawyers, statements by fans who are critical of Wade are included at length. And, you know, when people watch the film, they'll see that. So it's simply not true to say that Michael Jackson's opinion and his defense of his character are not included in the film. It's included at length. En tot slot stel ik hem de belangrijkste vraag. Is there absolutely no doubt in your mind that Michael Jackson is actually a pedophile? There's no doubt whatsoever in my mind, no. I believe Wade and James. Hij weet het zeker, Dan Reed. En ik, na het zien van de film ook. Maar nu, een week later, zit ik alweer zo diep in alle rechtbanktranscripten, 3 uur durende podcasts, Twitter-discussies, dat ik mijn hand er niet meer voor in het vuur durf te steken. Die slangenkuil rond Michael Jackson, die is nog veel giftiger dan ik al dacht. Zoveel mensen met een twijfelachtige reputatie. Zoveel pogingen links en rechts om iedereen zwart te maken. En die zogenaamde Michael Jackson-gekkies, die hem altijd en overal verdedigd hebben, die hebben in de loop der jaren ook echt wel een hoop te klagen gehad over alle onzin in de kranten. Er is geen enkele popster waar zoveel hysterie omheen hing als Michael Jackson. Waar zoveel mensen misbruik van probeerden te maken. Hun heilige overtuiging is dan ook, de feiten zullen hem vrijpleiten. En dat is dan ook waarom ze iedereen bombarderen met feiten. Feiten. En nog meer feiten. Is het een rookgordijn? Of juist niet? Was Michael Jackson een pedofiel? Ik ben nog steeds bang van wel. Maar zeker weten zullen we het nooit. Want de slaapkamerdeur, die is dicht. Misschien was hij het wel echt, de onbegrepen man die wanhopig zocht naar zijn verloren kindertijd. Have you seen my childhood? I'm searching for the world that I come from. 'Cause I've been looking around in the lost and found of my heart. No one understands. Michael Jackson en dat was verslaggever Atze de Vriese over Leaving Neverland. De documentaire wordt vrijdag 8 maart in 1 keer de volle 4 uur uitgezonden door de VPRO op NPO 3. New Wave hits, maar dan met een lichte tint van Bossa Nova. Dat is het recept van Nouvelle Vague. En dit is een liedje van New Order, Bizarre Love Triangle. Problem I find, living a life that I can leave behind. There's a sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free, but that's the way that it goes, and it's what nobody knows. Every day my confusion grows. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you said the world that I can say. Every I feel fine and I feel falling. I feel like I need a shade whenever I'm waiting. Falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment. You said the world that I can say. I feel fine and I feel good. I feel like I never can we be like we were yesterday? I'm not sure what this could mean. I don't think you show me what you seem. I do admit to myself that if I hurt someone else, we'd never see what we were meant to be. Say the words that I can say. Say the words that I can say. Say the words that I can say. Say the words that I can say. Say the words that I can say. Bizarre Love Triangle door Nouvelle Vague. En morgen in Nooit meer slapen is Yves Petrie hier te gast. Hij is een van de belangrijkste schrijvers van België. En hij heeft een nieuwe roman, De Geesten. En het gaat over een arts in West-Afrika. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En voor nu een hele goede nacht. Zometeen de NTR met het programma Focus. Tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.